Vi læser fra Esajas kapitel 30, vers 15. Ved omvendelse og stilhed skal I frelses. I ro og tillid er jeres styrke. Hvor er det svært at blive stille. Vi lever i en forjaget og rastløs tid. Tiden kræver så meget af os. Kravene vælter ind over os. Ikke sært, at mange lider af stress. Nu er det fristende at give tiden og kravene skylden for den manglende stilhed. Det er omgivelsernes skyld, siger vi. Men er det nu helt rigtigt? En ting er i hvert fald sikkert. Djævlen under os ikke stilhed. Derfor må vi selv gøre en indsats. Vi må, for livets skyld, sætte tid af til andagt, bibellæsning og bøn. Vi får aldrig tid. Vi må tage os tid. Hvorfor er det egentlig så vigtigt med stilheden, når der vitterlig er så meget, der skal ordnes? Lad os se på sagen ud fra et par hverdagssituationer, som vi kender. Vi ved, at i klasseværelset må der være ro. Ellers får barnet ingen udbytte af undervisningen. Det kan ikke høre, hvad læreren siger, og det kan ikke få ro til at tænke over, hvordan regnestykket skal regnes. Eller vi kan tænke på de vanskeligheder, der opstår i hjem og familie, hvor man ikke har tid til at lytte til hinanden. Man får ikke talt ud om de glæder og vanskeligheder, som dagen eller dagene har budt på. Dette medfører let, at vanskeligheder og opgaver bliver til problemer. Tingene bliver ikke drøftet igennem, man får ikke hjælp fra sine omgivelser. Jo, fra hverdagen kender vi behovet for stilhed. Hvor langt alvorligere bliver det så ikke i livets mange små og store valgsituationer? Ved omvendelse og stilhed skal I frelses. Det betyder, at vi ikke må blive så fortravlede, at vi der ud og der ind løber med ryggen til Gud. Du skal, siger Guds ord, vende dig til mig. Du skal se hen til mig, i hvis billede du har skabt og høre efter, hvad jeg siger. Gør du ikke det, går regnestykket ikke op. Livet forspilles, fortabes. Det helt store under i vores tilværelse er, at Gud, skaberen, ham der har skaberordet i sin mund, taler til os. Tænk, Gud som har al magt i himmel og på jord, taler til dig. Stop op, siger han. Jeg har noget at sige dig. Og kun i stilhed kan han få øren lyd. Kun i stilhed kan du høre hans ord, og dermed hans vejledning. I ro og stilhed er jeres styrke. Travlheden trætter både på sjæl og legeme, og det er fristende at gå ud fra, at adspredelse er den medicin, vi har brug for. Men det er ikke sandt. Nej, det der skal give os styrke, er ro og tillid. I stilhed for Guds ansigt lærer vi, at vi kan have tillid til Gud. Han er jo den, som i stilheden giver os svar på livets mange spørgsmål, og det giver både tryghed og styrke. I stilheden kan jeg nemlig både lytte og bede. Jeg kan lytte til hans råd og udøse al min angst og tvivl. Fortæl om alt det, der ængster og glæder. Derfor vil vi sige dette til hinanden. lad os rette os efter den anvisning, som Esajas giver os, og vende os til Gud, og bede om noget til at høre, hvad han siger. I praksis kræver dette, at du får plan i dit andagsliv. Vi læser salme 1. Salig den mand, som ikke går efter gudløses råd, står på synderes vej eller sidder i spotteres lag, men har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov både dag og nat. Han er som et træ, der plantet ved bække, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke. Alt hvad han gør, får han lykke til. De gudløse derimod er som avner, vinden bortvejer. Derfor består de gudløse ikke i dommen, og syndere ej i retfærdiges menighed. Til Herren kender retfærdiges vej, men gudløses vej brydes af. Det er betegnende, at salmisten begynder med at prise den mand salig, som ikke går efter gudløses råd. Vi er til stadighed udsat for fare. Der er så mange rådgivere, som giver gudløse råd. Altså råd, som ikke har deres udgangspunkt i Guds ord. Det kan være dags- eller ugepressens brevkasser, eller de råd, de unge får i P4 i P1. Mange har betalt en høj pris, fordi de hentede hjælp hos de gudløse. Vi skal lægge mærke til salmens ord. De udtrykker det, som vi kalder for den bibelske faldlov. Nemlig dette, at lytte til verdens råd, det djævelske mon. Næste skridt er, at man står på syndens vej. placerer sig i den flok, der blæser på Gud og hans ord. Og tredje trin er, at man sidder i spotteres lag. Nu har man placeret sig. Spotteres lag består ikke kun af dem, der banner og de rigtige horn og Guds ord. Men det er også alle dem, som i liv og gerning vender ryggen til Gud. Dem, som ikke tager imod frelsen i Jesus Kristus. Særligt, hvad betyder det? Det er lidt svært at definere, men vi kan slå fast, at det er noget andet og mere end lykkeligt. Ordet lykkelig har jordisk klang. Det har noget med medvind at gøre. Særligt er et himmelsk begreb. Man kan godt være i vanskeligheder, have modgang, sorg og savn, og alligevel være særlig. At være særlig betyder, at der er en ret forbindelse mellem mig og min Gud. At være særlig betyder, at jeg ejer den største rigdom, et menneske kan eje på denne jord. En rigdom, som følger af, at jeg må vide, at jeg for Jesus skyld står ren og retfærdig. Derfor er det så vigtigt, at vi tager salmistens ord alvorligt. De gudløses råd får nemlig ikke bare konsekvens i en enkelt situation, men fører os bort fra den Gud, som vil være vores far. Den Gud, som har den sande omsorg for mig. Gud ønsker gennem sine bud og sit ord at sætte gærde om os, at lede os på rette veje. Det er jo ofte sådan, at vi, vort kød, hellere vil hente råd hos dem, der tilgodeser mine lyster, min vilje. Men vi må forstå, at Guds bud og anvisninger ikke er givet os for at hindre os i at leve et rigt og glad liv. Tværtimod. Budene er som et rækværk. Et rækværk, der skal hindre, at vi kommer galt afsted. Budene er som vejviserskilte. De vil hjælpe os, sådan at vi ikke farer vild. Derfor siger vi til hinanden, lad os i livet store og små spørgsmål søge råd, hjælp og vejledning, ikke hos de gudløse, men i hans ord og bud. Lad os søge råd hos alle dem, der med Bibelen i hånd vil vejlede og retlede. Læser fra salme 1, vers 2 og 3. Men har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov, både dag og nat. Han er som et træ, der plantet ved begge, bærer sin frugt til rette tid, og bladene visner ikke. Alt, hvad han gør, får han lykke til. Vers 2 og 3 skildrer for os, hvordan det går den, som har lyst til Herrens lov, og som grunder på hans lov, både dag og nat. Hvad mener salmisten med at grunde på Guds lov, både dag og nat? Betyder det, mon, at jeg uafladeligt sidder og læser i Bibelen? Det tror jeg ikke. Det udtrykker snarere dette, at Guds ord får lov til at gennemsyre om mit liv. At jeg lader hans ord være dommer over mine handlinger og over mit liv. At der ikke er noget, som jeg forsøger at bestemme over selv. Tænk, hvordan det ville se ud i vort folk, om Guds ord fik ret som øverste myndighed. For kunne der være undgået mange ulykker og sparet mange tårer. Den, der vender sig til Gud, lever med ham, er, siger salmisten, som et træ, der er plantet ved bækken. Træet ved bækken har frem for andre træer den fordel, at det er tæt ved det livgivende vand. Rødderne har fat i den næringsgivende kilde. Det betyder, at selvom der kommer storme, som blæser de svage træer omkuld, bliver træet ved bækken stående, for det er stærkt og sundt. Og i tørkeperioder, hvor andre træer visner, er træet ved bækken frodig og grønt. Sådan, siger salmisten, er den person, der har rødder i Guds livgivende kilder. Ikke fordi personen i sig selv er anderledes, men fordi livsforbindelsen med den levende, almægtige Gud er i orden. Jesus siger om sig selv, at han er det sande vintræ, og vi er grenene. Grene på det sande vintræ blev vi i vor dåb. I dåbens nåde blev vi indpodet på dette vintræ. Det store og afgørende spørgsmål er, om vi suger kraft og næring hos Kristus og i Guds livgivende ord. Træet ved bækken bærer frugt, og bladene visner ikke. Hvordan ser det ud i dit liv? Er der frugter? Frugter, som ses og kendes. Frugter, som kommer dine omgivelser til gode. Disse frugter kan være kærlighed, omsorg, et mildt sind osv. Men også fred, glæde og håb. Salmisten tager næsten pusten fra os, når han siger, at alt, hvad han gør, får han lykke til. Betyder det, at alle brikker uden videre falder på plads, sådan som jeg kunne tænke mig? Nej, men det betyder, at uanset hvad jeg kommer ud for, vil Gud vende det til det gode. Og det gode i den forbindelse betyder, at alt, hvad jeg møder, binder mig tættere til Kristus, tættere til ham, som er selve livet. Hvem lykkes livet for, kan vi spørge. Dem, der har medvind, jordisk gods. Nej, livet lykkes kun der, hvor et menneske når himlen. Vinder man denne verden, men må bøde med sin sjæl, er alt jo omsonst. At være plantet ved begge, er at være der, hvor rødderne har grund i det, som er af evighed. Paulus siger i Romerbrevet 8. kapitel, vers 28, nogle ord, som falder helt i tråd med salmistens. Vi ved, at alle ting samvirker til gode for den, som elsker Gud. Jeg indrømmer, at det går over min forstand, men jeg tror på det. Du er plantet ved bække. Er det også der, du søger næring og kraft? Give a full time.